الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما طوری که جمعه گذشته اشاره ای بود به این مطلب که ماه صفر که جاریه، این ماه دومین جمعه و این ماه مناسبت های اسلامی و مناسبت های اجتماعی و سیاسی هستن. اسلامی مناسبت اشیه که این ماه یاد آوره آغاز همه بیماری امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم، بیماری در همه ماه اواسط و اواخرها نصف ثانیه شروع بوگه ماه که تا مروچی دنیا با آئیه چه دنیا سفر کنگه و به رفیق الاعلا تشریف برگ داغ فراق و حسرت تها در واقع بسوگ نشتا. و همی به ما قبل از ای جریان اما اواخر اما هر سال سال روز آغاز هجرت پر خیر و پر برکت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت معیت و رکاب داری اس سفر هجرت مخصوصین، سفر همراهی شرف حضرت یارغار که در همین سفر این موضوع یارغاری برای در تاریخ بشریت چیزی که در لوح محفوظ ثبت برای نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در تاریخ بشریت هم ظاهر بود تو ثبت بود تا قیام قیامت با این نامه. و هر انسانی که با انسانی رفاقت صمیمی داشته ببین و با ای در هزار و سفر چما صداقت صدیقیه یک گونه و نمونهی در آیی مشاهده ببین نسبت به کسیا، مرا این حبر به طور ضرب المثل بکار برگ بھی کہ فلان کس فلانی یار غار ہے، یعنی ایک تشبیح نسبی باہما یار غاری یار غار اول و حقیقی جناب رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علیہ الصلات والسلام بنا به دستور خداوند متعال در شب هجرت کفار وقتی که برای محاصره خانه سیده خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها حضرت استراحت فرمانی محاصره کنا و تصمیم شما اشکوتا کم باز و ادهی شاید جوان و نوجوان تازه به میدان یه تگانت مساجد ایگو دین ایگو معلومات ہے شاید کم ترش اشکوتا بناب مشوره شیطان که به صورت یک انسان خیلی معمر و پیرمردی در دار و ندوه کفرا در مجلس شورای مشرکین مکه یا حاضر بود تگد و مشوره بود که با پیغمبرا چکار بکنه شی چه میشمه بوتانی تردیدا میشمه شرک و کفرانی مخالفتا دست نداری ای وقتی ابو طالب هم چه دنیا رفتگا و حضرت علیه السلام مرحله ها بسیار تلخی سختی های فراوانی از دست شیاطین و سنادید کفر تحمل فرمان تجا بخاطر الله، بخاطر تبلیغ دین، بخاطر بیان حق، بخاطر ابلاغ رسالت و در مباسم حج حضرت تشریف بو و در همه زمان مشرک کفار اهل ممالک و مناطق دیگر بخاطر منافع دنیوی یا بخاطر اعتقاد کافران هم حج معتقدتن و اهل دنیا هم سلاطین دنیا و تی بهترین تولیدات و تی منطقیانی در آمد و محصول قیمتی ترین با ارزشترین چیزانا راه دا بوتی نماینده این تاجران تجارا که در عرفات در منا و در مشعر الحرام و مزدلفه نمایشگاهی بودا دایر بوی ایام تو که هنچکو میشمه وقتا وشی فلان نمایشگاهی حتی فلان وسائل خانگی مثلا بهایی بی فلان نمایشگاه فلان چیزان عرضه که با نرخ مناسب شی تو که هم شاید برا خریدارا یک نسبی منفعتی از نظره به قول ما شما ریالی ها که کمتر خرید که هم برای فروشنده یا هم منافع داری که آیه جنس در این جمعیت های عظیم که به عنوان حج بوده جمع بوده در اسواق بازارها و نمایشگاه های مجنه و اوکاز و ظلمجاز این سی مقامان تو که عرضه بودن تو با نرخ مناسب آن جنس بیشتر یک جا به فروش رفت و هم برای آن مملکتانی که مخصوصی اجناس و ای تولیدات آنی عرضه بودن یک نوع تبلیغات اقتصادیه، یک مادی و اقتصادی تبلیغی بود که مثلا ای جنس یمن تولیده، ای جنس فلان مملکت اگه شی قبیله حمیر اگه آن فلان قبیله اگه و خیلی کارها هر کسی بود نفع بود سودا بود انجام دا سخنوران عرب شعرای عرب در طول سال شعرهای نغزی که به عقیده وقت گشتگتش گرچه از لحاظ محتوا کمت آشاعری که آی شعر یا آسخنوری که آی سخنان به دینا به قیامتا به خدایا دعوت کنه افراد اپنی افراد نادره. یکی مشهور به نام قیس بن ساعدت الایادی وقتی که آی سخنرانی کو قیامتی بیان کو انه من مات فقد فات، ای تبلیغ همیشه مردم یک روچه هر کس میری و آمرد که با مرگ به دهان مرگ رفت دنیا، ای فوت بود، ای همه چیز سی دستارا، ای معاملات دیگه بری عادی میگی. یعنی قیامت اثبات برای جایی که آنی سخن هم در اثر ترس و وحشتا که بعض اکثریت مشرکین منکر معادتا منکر قیامتتا خیلی لین و نرمه که صراحتی نکا فقط اوشی که انه من ماتا فقد فات. و شاعرانی که اشعارش گوشت و شاعرانی زیبایی در همشیا که یکی اوتی معشوق و معشوقی تعریف بکن. هفت مقاله شعر در میان ای اشعاری که شاعران گشتگتا بخاطر فصاحت و ظاهری بلاغت و لغت فرانی انتخاب بود تگتا و بر دیوار کعبه اشان آویزان کنه بود تگتا به نام سبعی معلقات. شاهکار لغات عربی و یادگیری عربی اگرچه متواش خیلی چیزهای نامطلوبی در باب تعریف زنان اجنبی معشوقهای اجنبی و تعریف از ظلم و ستم های آبا و اجداد و بعضی افراد که روحیه حماسی به اصطلاح در آیان بیدار کو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک سری همی حج هم با اعمال خرافی انجام ده بو که اسلام آنا رندال لغو اعلام کو. پیامبر اسلام علیه السلام آنا زیر پای مبارک قرار دا و فرمانتی که فلان رسم شمه تحت قدمی هاتین من پادانی چرا لگتین دیگه بری شما این رسم نتوانی رباه شما نتوانی انجام بده. رباهی که پیغمبر علیه السلام فرماتا منی ناکو اولین ربا منی ناکو عباس ابن عبد المطلب اگه هر کسی پولی ربوی معامله تها داتا سری به سری نیمی داتا نزولی گفتا چنایا هر کسا ایوام پرا فقط هما اصل مال راس المال بدم من ناکو اضافه تحت قدمی هاتین من پادن چیر لگتی لگت مال لغمی چکو قرآن شیه حرمت اعلام کتا. قرآن سریح اعلام کتا که ربا حرامه و ربای عمل انجام ده مبارزه با خدا و پیامبر رسول خدا صلی الله علیه وسلم. زرو ما بقیه من الربا، ربایی که پش کفتا و شما ادوان کفر انجام داتا هنو مسلمانی ربایی که کسی گردنا پش کفتا ایو بیل دی. فا ان لم تفعلو، اگر شما ای کارا مکنی و چه رباها دست مکشی و رباها و تیگا مردمانی که شما قول و قرار کتا آیان صرف نظر مکنی تو ترک مده پدا هنو هم آر رباها نبزوری. فازنو فازنو اعلان شما را اللہ تعالی فرمانی فازنو با خبر ببی اختار شما را چی اختار جنگ با خدا و جنگ با رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. و مروچی کسی که صد بار هم کلمه بیاری روچی نعوذ بالله بجای پنج فرض نمازا صد فرض نماز ادا بکن، سالی بجای یک حجی که هر سال یک حجی برای اگر صد حج ادا بکن به نام حاجی آقا و ربا معامله که آم ملعون دربار خدا و ملعون رسول خدا صلی الله علیه وسلم. یہ فهمی ملعونی عمل و ملعونی انسان آنا شما همین دنیای تا با همه القاب با همه نامهایی که آن مردمان کوفک سرا به دروغ نوشته لقب فلان لقب فلان شما آن گندی خار و زلینا آن رسوای هر دو جهان تا توبه مکنه چی کار دست بکش ربا زنا سبحان الله استکبار عالمی با مطالعه آنی دانشجو آیانی به اصطلاح ما شما عالم و سواددار در امریکا و در انگلیس برا ما ثابت بود دانشگاه دارن ضد اسلامی به رنگ مسلمان ابتدا آنی طلبه مثل طلبه مسلمان نشتا که کسی ها نیلن و دا محرمانه ای تعلیم ولی بعضی یک سر که کبتا ناگهان و دا برک بیتگن خاصی مردمان برتگن اولا که دیتگن ده سبحان الله ای درو مثلا سپید کلاها طالبانی کیفیت این طلبه شان قرآن دی میوانا شان حدیث دی میوانا شان دینی کتاب دی میوانا مردم شان که ما اصلا می دل بقول می پاکستانی نا باغ باغ بوتا می دلانی خوشیه گلا شکوفایا شکوفا بوتگا خوشحال بودن که ادا لندن ای منطقه تو گا ادا دینی مدرسه و دانشگاه و تی تأثیرش که گوتی امراه ظاهر کتا گوشت چی دی ماشاءالله ادا دین خدمت بود اگه مار هیچ تصور نبودا ای کنده تا پوزخندی جتا گوشتی شان زانه درو کافرانی چوکانا شان انگریزانی چوکانا شان قرآن وانا چی گوشتی قرآن وانا که اسلام بزارا اسلام کو کجا ردین کارام مخالفه همه کارانا به یک شیوه در میان مسلمان ها آنا شاعر مروچی آیانی ناموفقیت ها به نام لحظه موفقیت ما عرض کنو شما ببینده که در تمام این امور هر کاری که دیتگش قرآن آیا بدتر نکوهش کن قرآن زنا باره فرمانی لا تقرب الزنا ای مسلمانان زنا کنک و تجاها زنا ہے نزدیک امروی اموری که شما را به زنا وادار کن آن نزدیک امروی پیغمبر علیہ السلام فرمانی زنا لعین النظر چشم زنا چارگی نمحرم همیشی که من تو نمحرم صورت را به قصد چاره که این جنین چقدر سفید رنگ سفید پوستین چقدر زیبائیں اشی زنای انجام میده حضرت علی عرض کو پیغمبر بارگاه یا رسول الله گاهی مردم در مسیر ناگهان به یک زن بی حجابی برخورد کن چمی بی اختیار با این زیبایی یا صورت کفی حضرت فرمائیں که الاول منک و الثانی علیک این ناگهانی چم کپک توت نظرہ برگردینه قصدی ترا نیستن شی گناه نیم برای تو که تو ناگاه دیستا قصد چارگ نبوتا قصد بررسی آئی زیبایی و زشتی نبوتا ولی اگر دومی رنده تو دیدل ترا پنت بدا که پدا چارونی باری وشه سکی ماش رنگیشی سکی زیبا صورتی ها دومی رنده که بچاره اشی بر علیه تو خدا در بارا جرمی نویسکی اعلام بی دست جنگ و دست فعالیت در این مسیرا با نامحرما ای زنای دسته پاد روگ ای زنای پاده قدم جنگه و گوش آیی حبران اشکون مروشی یکی گوشی که موبایل در میانه نا ای قهبگری نماینده و واسطه به قول بلوچان ببخشی لندری قهوهیه زن بی ناموس نام که قهوهی مرد بی ناموس نام لندر مروچی تو که ایشانی نماینده وسطه که مروچی دستگاه ساخته انگلیس آمریکا موبایل شریفه لعنت بر ایشی سازنده یا هر کسی که موبایل اختراع کده خدای لعنتش یا فشت ببی کس کثیف ترین وسیله استعمالی مروشی مسلمانان دست تو کا جنین و مردین و بچه و طفل و جوان و پیرگا همین همی لندر یا همی قهوه یا همی کنامی موبایل دست هر فساد وسیله فسادشی از پشت بسته. علماء فریاد از دست تلویزیون قدیما یک سینمایی که یه جاهی بسته گا ملکی تو که اهم مای ملکان نیست قدیما پاکستان هست اینگو یا شهرستان های مزنی اگه ایران از زمانه بود انو یه موبایل ناکوس یعنی زنگی مسلمان نماز تو که چون مسیحی یعنی ناکوس توارا آیا ہوتی کلیسای تو که ناکوس صدای ده یعنی بانگ بدلی مسلمان جیوا کی سگا زنگ کلیسا و ناکوس کلیسا بنام موبایل در نماز چه مسلمان جیب و توار که محراب و منبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انا لله و انا الیه راجعون. شما خوشحالی که موبایل و ها موبایل از جهت اشی که اگر استفاده به قول پارسیان بهینه چشیه ببی بناب ضرورت ها استفاده ببی وسیله خوبی هست، نسبتا وسیله خوبی هست که اشی که تو 100 کیلومتر راه یا 1 کیلومتر راه بره قاصد راه بده و تی فیام برسینه 1000 کیلومتر مروسی با موبایل و تی مسئله حل کنه. مشروعی مسائلہ هر چیزا شریعتا انسانا مقید کده، مسلمان مطلق آزاد نه، هر چی دلی کشی همه کار بکن. یک وسیلیه همین دیگه وسائل هم از کارد از شمشیر از پشنگ و تیر تپنگ و اسلحه استفاده خوب هم بودتن که در جهاد اسلامی جهاد شرعی در پسی سر برگا با کاردا چاقوا میوهی برگا، ولگر همی چاقو همی کارد همی تیر و تپنگ همی اسلحه وسیله حلاکت انسانی قرار دیگ بی دست یک دزدی بکفی، تیغ در دست رهزن قرار بگیری که مولانا جلال الدین رومی فرمانی مال وقتی که در دست انسان صالح قرار گیری اشی ثمره خوب ده، به موقع مصرف بی، به موقع خرج بی، جمع‌آوری بی. اما وقتی که در دست یک انسان هرزه و حرام خار و روا خورید کبی همین مال دزد و رهزن یا کبی گویا که تیغ یعنی شمشیر در دست رهزنه. مروچی این موبایل هم در دست رهزنانه گشته، اگر نه رهزن نه نتوان که مسجده رو یه ساعتی وطا چی بودی این معشوق جدا بکن این بسوچی تی همه لوگ پنجره تو که دور بده هر وقت کسی گه. اگر واقعا راه تا رب درگا گشتا روشنه مسجده که رسه خولکیمه بی که نماز جماعت چه دسته رب تا پیستر ایشیا خفه کن صدایا، یعنی چی؟ زنگ ببندی نه؟ 1000 شیوهی ها که ایشی مسجد تو که مسیحیانی ناکوس مبی که نماز تو که تو چی وانگه شید صدا کش کن تا نماز کجای؟ هنچون نمازی برای ما مرو چینی 1000 وسوسه همید نماز تا ما را حجوم کنه. هر وقت تلفون توارکا یا الله یا الله هر کس نوتی فکر مطابقه واری منی فلان وعده داری مردمی که من وعده داتا منی تجارت مسئله من جنس اموالی حتی که 1000 وسوسه این نماز چی پشت کبی برای این نماز دو کار. لذا زنایی که اسلام این قدر چنایی من فرمانتا آ کافری چوکا درس وانتا و دی دانشگاه تو که پهمتگی که معلومی که مسلمان وقتی که الله پاک قرآن تا ای با ای شدت زنا من کتا اگر نعوذ بالله مسلمانان تو که زنا رائز ببی آ مسلمان مسلمانی نبی در واقع ای پوست و خبر مسلمانی گه آ که وجود کافری آ پلیت مسلمان زانی پلیت تو نجس ہیں آ که مجتمع ناپاک ہیں. استغفر الله چی بگوشی مردم بل برا وضاحت لازمه. اگر فرض بکنه انسانی که زنای که وقتی نطفه یا نامحرمه فرج رحمتو کا ریچی آ جنین بی ناموسی کے زنا کنا یعنی چوکی اگر باندھا بیاری یہ چوکی گئے مردی مثلا نامی زید ہے یہ چوک امر گئے انقلاب تو دی یہ نسب برباد ہے چوک پیدا بھی مرد بیچارہ خوشحال ہیں زید خوشحال ہے کہ میں نہیں چوک کے جنا جارتا حالانکہ اسی چھ امرہ ہوتی اللہ پی پور کتا آپ رات خیال کہنا کہ یہ میں برات ہیں میں پتہ چوکی ہیں حالانکہ اسی دیگے اسلاح چھتگی نہیں جارتا یہ خاندان تو کا ادا کو عشان قاتی پاتی کے نگو تا نسب برباد بھی نسبات چمیتا ویران با ہمیں چوک باندھا یہ زید بھی میری فکر کہنا کہ ہمیں زید چوکیں زید میراسا کہ آئی چوکانی حق ہے اور ٹیر رہے چوکی دوری ترو بہری بارتگوں کی شیئے بلکہ بزید چوکیں چی قدر مفاسد ہمیں زناح تو کا برباد کنندے برا جامع انسانی موجود ہے وچتوں میں روچی رائج کتا ایران خدا تعالی نجات دا مگر بعضی جہاں کم فکر ہوں دانشگاہ انگا یہ مخلوطین تعلیم ہے لیچے دبستانان کا آروچا من ربتک ہوں دبستان سالہ درس داتا زمان شاہ ہمیں یکی مطابقہ انہاں پشتا جنین نشتے گا ادھا مردی نا شاگر جوان جنین جنین مردی جب ایسا کہ شما با ہم دیگا پی پونگ بازی کتا جنین و مردی نا دبستان کتا شما درست زانی ہے بران بل شما ہنو تریبون دستا نہیں کشتی و بازیش کتا چرا استکبارا در کتا کہ اگر زنا با ہمی ترتیب ما مخلوط تعلیم آلودهی بی حجابی به وجود بیاری خود به خودشان به زنا وادار با همه نسبی تفاوتا که اسلام تو کا یکی بلکه نلوٹی گوتی نسبات دیگه هنچی ذاتی مردم قاطی بکن که آئی علاقه مند نهی و اسلام ایشی ای پوزیشن رعایت کتا حق کفویت که مت فلانی سانگه که مت نه تشت جای اهمیت داری که اگر دختری بدون اذن ولی با یک مردین ازدواج بکن ولی جس نکتویتی آور رسی کنه ای مردم می قوم مردم نه می مت سانگه همدپ نه درور نه توانا به قاضی و قرآن آیه دوباره جدا بکنه چنانی پچی بگرن آنه لوچه بکنه نسب قاطی بکنه مادگ نسبی پیغمبر علیه السلام هم فرمانتا اتقو من خزراء الدمن جا کلگاهانی کتگاهانی زبال دانانی سرا خور که گواری شما گندی همه تخمی که رهتا جوی ریچک بیتا حیوانا وارتا روبتا گش پیشگاه لوگه گا برتا گش کرتا گاه رهتا گش گندو میدر آتا خوردنی تخمی خور که باز گواری همه چی که اساسی نیستی زبال دان سرا چرا یا برا سبزی که دریه او گرجا در حتا همشی سرا فلان چیز در حتا که وارتا گو رہتا و همه چیزی که مردم وارتا گرجا تو همشی که ما حضم نبی جای بلا نسبت لانک بوج کتا همی گرجا دریه همه جا گا چما کسافتا غلازت جا دریه نو یکی گنون بو بی که اسی سبزی ما همشی برون ورونی ای ورگی چیزی حضرتا نالائقی نسب پلیتی نسب نابودی نسبا مثال داتا با همه کته کرگاه و ما وشین کرگاه این ملکه وشین کت زبالدان سبزی که در یه بودا مردم فریب و نچیری نچاری که زباله ای ادا همه قسم حیوانانی پلیتی و گندگی پاخانه رهت بگن همیشان سرا هور رشگا سبزی در حتا پر سبزی چیزی گندی فلان دختر گردن کمو که اسپید و هنو مصنوعی زیبا سازی و طوریه که ادا که مشانتش تو شپو کوچ داری انار گونه سر سر اسپیتین گونه و کلک کشی هسته رندک شن قارمه تو گنده آسی هدو گیده انگریزی تهذیب زمان ایران زمان شاه ای پلیتی تربیتا تانگان درتا منی جوف دامن چیچه کندان اندازه بی کند ظاهر با اسپیتین تانگانا بگینده بچلو که پر شهوتی پر خواهشی بگینده تش دپی آپی بری چی بروان گلایش کنه گرونی منشیه و برای تفسش نپتی داری ماتی که این بیه پتی که یوری حرام زاده نسب تحقیق بکن و ازدواج بکن. پیغمبر چیشی آگاه بتا مسلمان هم. اسلام هر چیز بیان فرمانتا یا مثلا ربا حالا زنا ها بس وقت من ربع ساعت گستا تا خیری برای مدرسه مولانا ببین. ربا باره هم قرآن هنچو مثل زنا شدیدی اعلام بتا فازنو به حرب من الله و رسوله. اگر شما ربا خورا اسلام منی کنگارند ربا ترک ندا آماده جنگ ببی با خدا و رسول چی پشت کبی. وقتی کسی سر جنگ با الله ببی طرف مقابله تیغ قهاری الله عز و جلال ببی برای انسانیا نفرین و لعنت و شمشیر رسول الله ببی آ مسلمان سر برای مسلمان چیزی پشت کبی. چی پشت کبی برای مسلمان. برای ربا خاری مروشی بانکان تبلیغ کنه، ربا خار تبلیغ کنه، این شیطان مسترین نماینده و بلندگو زبان همه تبلیغ کنو کنه. خوب بزانه تا ربا اصلاح مبی ترک ربا مبی که پیغمبر فرمائه حجت الوداع اول ربا اولی رباهی که من وقتی پادانی چرا یه لغت کنو نفرین کنو منی ناکو امو عباس ابن عبدالمطلب که کفر زمانه ربا خاریه رباهی معاملی که بسی شما حق نداره من ناکوی ربا هم بده اضافه را نده فلکم رؤوس و اموالکم هنچو قرآن گوشته شما همه راس المال که داتا صد داتا پس صد و پنچا صد و چارا صد و دوا صد و بیستا آ بیست ربا آئی دور شما سرا شما گردنا نہیں آیا مدی تھی ربا خارا ہما صدق صدق بدے. یہ حکم پیغمبر مجمع عام تھا اعلام بو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کو ولی بعض ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے جان نصارا شما عشقتا بلال نامو عشقتا نا یک درود شریف بانی اولا اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه. مولانا قمر الدين رحمة الله عليه زبان مباركة من شعر یاد کرتا اردو شعر بلال خست جان کا نام تو تم سب نے سنا ہوگا عرب کا بچہ بچہ آج تک جس کا سنا خان ہے بلال ایسا کوئی مسلم اگرچہ ہو نہیں سکتا. ولی مگر شوق محبت سے منور دین و ایمان ہے. اس کتب یہ بلال نامانا سبحان اللہ. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں بلال شب میراج کے من جنت رب تو تیب کوشانی توار چی من رب دیماتر من اس کو اختوش دیمار روانے من تو چی عملی انجام دے تو چی عملی انجام دے یہ دنیا تا کہ من تیب پاد توارا کوشانی توارا چووتا پیسر تر بحشت تا اس کو تا تو چی کنے گئے گوشی یا رسول اللہ ہیچ فقط من دو رکعت نماز من هر وقت که وضو گیرم دو رکعت نماز شکرانه وضو ادا کنم تحیت المسجد و دو رکعت نفل نماز. بلال چی دی چه دست اهل مکه یا نشکتا شما گرمی ریکان سرا بافی ناگ گرمی سنگ سینه سرا ارکناگ که بلال پچی تو شعار احد احد الله احد بشه اشیا ویل کا میں بتان پچ تردید کنے حضرت صحیب رومی تو پرچ مسلمان بوتے گئے آئی واجہاں ظالمی مشرکی سرداراں زوران تو آئی آس سرا آس چند نفر پادان گری چند دستان گری اشکری که مردم ادرکن برای کباب پچگا اشکر ادرکن اخگر آئی کمر زورا ہم اشکران سرداراں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وصیت کو کہ میں نماز جنازہ صاحب رومی بانے نہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم اوتی آقا نام دار نبی محمد مصطفی علیہ السلام سنت اتباع تا بغلامان بہادا ارزش دا حضرت بلال بارے حضرت فاروق اعظم یہ جملہ زرین ہے کہ فرمانی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا بلال ابو بکر جن ہمیں واجہ و آقا ہیں و ایا میں آقا تاہدی غلام بوتا بلال آزاد کتا کہ بلال ہمیں آقا ہیں فرمانی یہ محو کردن نظام غلط طبقاتی ہے کہ فاروق اعظم سید قبیلہ بنی عدی قریشی فرمانی کہ ابو بکر ہم میں واجہ ہیں و میں واجہ ہیں آزاد کروں کہ بلال کے حبشی بتا یہ آزاد کرتا چھو غلامی ہاں و ہمیں حضرت عمر فاروق برای ارزش دادن به مقام ایماندارین غلامی ها غلامی مومن ها حضرت صاحب رومی باره فرمانی که من جنازه همایی بدن تمام صحابه موجود هست چیدی حضرت عثمان موجود هست حضرت علی مرتضی موجود هست و عشره مبشرین تعداد اکثریت موجود هست اما نوشی منا ابن مسعود نماز بدن رضی الله تعالی عنه نوشی منا عثمان زنورین نماز بدن جنازه نہ کہ حضرت علی میں جنازہ بدن شما صاحب رومی کا یہ کمر اشکران و اخگران سرا پچا کی بوتا ہمائی منا نماز بانے نہیں در حالی تو غلام ہی بوتا آزاد کرنے بوتا و یہ دی بچی یہ دستور دا کہ بوتی خلافت زمانہ لوٹی کے مردمان پیش بداری عبرت کرنے اسلام عاشقان پروانیاں چز زحمت ہا آستہ سوچے گو کباب بوگا زندگہ بخاطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحمل فرمانتا فرمانی صحیب کافران کو توچھی ماں آگلوگ حضرت صحیب فرمانی اے امیر المومنین آم وضعیتی که صحیب سرایت در زمان ابتدای اسلام از دست کفار قریش صحیب زبان گنگ نارسائی چاہی بیا کے نگاہ تو منی لوٹے بگن دے منی حالتا کم چی بوتا برای اسلام در زمان در از دست کافران چی من تحمل کتا بیا منی کمرا سیل بیا منی سرینا کمرا بچا دستور دنگوشی تو وطی چادر آکے بجائی قمیزا گوشتی بلان چی دوری کان و پشت در اینی حضرت عمر نماغش سبحان اللہ صحیب واللہ کما اگر اوتی زندگی آئی پی میں کمر دیستا بائی وزیتا انسان کمر چوب بھی جائے گوشتا سوتا گا جم بوتا گا حد ظاہرہ اما حد ایک ظاہر بوتا دوبارہ ایک پوست کی ایسا رہی حدا در واقعی ہچنی حد نہیں کباب بوتا فرمانتی منشی آسانی آتشانی سر آخرانی داشت ہنچو کہ کباب بوئی کا منی گوشتان کے سودا انی بو منی پونزار رسے و چیز جگہ چیز جگہ کباب پچے چیز جگہ پچے چیز جگہ توار میں بوتی گوشان عشقو تی کمر رسو چگے عزیزان اشانتا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتب شاگردان رشید وفادار بنام یاران رسول اصحاب نامدار پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر ما توبہ بکریم چربا ہو زنا ہو معصیت و رہزنی و دستی سرقتا و بتفعل ہمیشہ توسل کرے غلط کچھ یاد دروگو کے توسل ناجائز ہے توسل حرام ہمجد ہے اما یہ توسل این عبادت نزد اہل سنت والجماعت ہے تمام فرقیا کہ مردم بے پاکان خدا بے پیغمبران خدا عظمتا با ایمان بے خدا اللہ دربارہ توسل بکام اے اللہ بتفعل وتی اسماء حسنا اے اللہ بتفعل عظمت و رسالت جناب محمد مصطفی علیہ السلام با ایمان کے صحابہ کراما تو دلان تحدات گئے اے اللہ مارا معاف کر بے گناہانا ببخش کو مارا در زمرے ہمارا محشور کا دنیا اس شرک کو یہ زمانے کے مولوی بچتا توسل جائز ہے اور جاہل بی علم برو ہما امامی کہ من تو یہ بزرگ داشت کنے و برای یہ بحث توسلہ علامہ امام ابن تیمیہ أي كتاب قاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة وسيلة بحثك كجا توسل حرام كجا توسل گناه كجا نمونة توسل شرك مشركانة توسل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله صرفا حرام بارها بيان بتا الحمد لله شرك وبدعات وكفر ترديد گناه ترديد یہ منطقہ تھا ہن چھپ اندازہ کہ یہ پرگناہ زبانہ بہت عملہ زبانہ تمانتا ہر کجا تبلیغ بکا فعلم انہو لا الہ الا اللہ وانویاء مسلک فی مسئلت الدعا ہمیں حقیرہ بیان کرتا ہے الحمدللہ جہاں دگا بھئی شدت ہاتھی آدھر اولین کسی کے بلوچستانی بیان کرتا ہے حضرت عبدالواحد رحمت اللہ علیہ گشتی حضرت مولانا محمد عمر سربازی بوتا رحمت اللہ علیہ وما حمایانی کوچکی شاگر دی مروچی آدم های حرزہ واتصفان تا تبلیغات کنا کہ عبدالرحمن گوشتا توسل جائز زنگ جناب بی عقل بی سواد واجد توسل تو گوشتا پیغمبر و مرتا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام فرمائی انبیاء تی قبران تا زندگا آ توسل کے ناروا و حرام ہے چھ زندگا ہم حرام ہے آئی کے جائزے شرائطی ہے بہت شرائطہ چھ مردگا ہم جائزے ہیں نارے علم لوٹی جہالت مصیبتی ہیں آپ ملائے مغرز ایک لوٹی علماء دیبندہ بدنام بکنی ہے بران کا صفیح ناعقلی کہ عداوت قلبی سالہا از علماء برحق بلوچستان دلتا داشتا آئی لوچی علماء بدنام بکن مردمان به طرف خود بکشی ولی خدایی که کسی عزتی داتا دست مردم نہیں یکی می بیچی ہے برای هرچی خدایی که ما شاء الله کانا و ما لم یشاء لم یکن چیزی که خدا بلوچی بی هرچی خدا بلوچی آب بود نکا سلا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یکی از ده نفر جنتی که پیغمبر دنیا تا جنت بشارت داتا عموی رسول اللہ دائی رسول اللہ نم کسی که حضرت علی گوشی من چندها بار عشقو احد جنگای شکست که حبرا مسلمانا پیغمبر علیہ السلام تیر دست دا حضرت سعد بن ابی وقاص کمان تیری داتا وشتی ارم فدا کا ابی و امی سعد بجا منی پت عبداللہ منی مات آمنا پتو ندر قربانا اللہ اکبر و حضرت علی فرمانی که من برای کسی دیگه نشکو که پیغمبر ہوتی پتو ماتا جم کن تو پنایا قربان بکن بجز حضرت سعد البته حضرت طلحہ بن عبید اللہ بارہم حسن تعداد کم ترا دائی رسول اللہ فاتح ایران فاتح قادسیہ ہیں ایوادی کوفه گورنر و استاندار کوفه معلومی که شیطانانی مرکز بود چنین شیطانات حضرت سعد بن ابی وقاص متهم کنگا شروع بی صحابی برجسته پیغمبر تهمت جنگا به دروغ حضرت فاروق اعظم دربار شکایتش کو حضرت عثمان بیما شکایتش کو معلومی که ای هما شیاطین قدیمی مرکز بود تک انتهایی رسوایی آنی با شهادت شہید کردن و با شہادت مظلومانے شہید کربلا شہ سوار کربلا بتعبیری حقیرہ سیدنا حسین ابن علی سیدنا حسین ابن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اشار الرسوا کو تعالی بکشا مسلمان واقعی نہ منافق شو حضرت علی ہمشان شہید کو حضرت حسن ہمشان شہید کو فتنیانی مرکز شہر کوفہ حضرت عمر لوٹانی حضرت سعد بن ابی وقاص ہاں سعد تئی شکایتی حتا مل پانا گا تو اسی نماز دے گا نزانے یا اللہ کہے کیا تہمت جا تہمت جنو سے روسیاہیں کسی دہنے و تہمت جتا گے کہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص و ابی وقاص کا یہ چہرہ چھو ماہ روشنائے سعد تو نماز نہ کرے شہر شر رہا صدر سعد چیم گوشی سبحان اللہ فرمانی که من اولی کسی ہوں که پیغمبر امراهی من نماز کتا پیغمبر تنها بودتا مقتدی من بودتگم اولی کسی که الله نام سلام میدارا کافران پتیر جتا من اون کسی دگر نبودتا انو من نماز نزانو عیف عمر امیر المومنین فقد خبتو و خسرتو اگر من نماز مزانو با وجود این سابقه های دینی پیغمبر امرائی بر من خائب و خاسرم من ناکامو من برا درد نبرو این شیطنت و دروغت هم حضرت عمر رضی الله عنه درکو آخرا بلکه این فتنیانی شیطانانی زبان گم ببی تو معذوله حضرت عثمان باری که بو حضرت عمروتی وقتی که مجروح بو ملعونه کاشانی مجوسی کافر ابو لولو لعنت الله علیه و علی آبائه دستا وقتی که سیدنا فاروق اعظم زخمی بو محراب نمازت رو که مدینه منوره سیر و چتا زندگت تمام توصیه های کتندی کتابان بوانی مولویان من بشون نکه بامی ملی مردمانا حضرت عمر همی سیر و چه زندگی در توصیه ها و تعلیمات اسلامی یک طرف و 10 سال حکومت آیا یک طرف زرین توصیه برای مسلمان برای زمی برای کافر برای غریب برای فقیر چه زرین وصیه سایان بکتنه این واجه برحمی وقتی که یک وصیتی همشی انتی که شما که نندی خلیفه تعیین کنی 6 نفر تو که تعیین کنی شما حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحه حضرت زبیر حضرت سعد و فرمانی که هر کسی خلیفه بود شما سعد بن ابی وقاص آیا ضرور به یک عهده پست تعیین بکن و بچاری که من در کتا یا بری من اخراج کتا من آ اخراج کنک برای دیگه مسلحتی بود آی تا عیب من ندی حضرت عثمانی پدا کوفه گورنر کن چیزی سال گذی وفد رو مدینه چما شیطان ها کوفه گا چما منافق ها حضرت عثمان بارگاه رو شکایت کنک وجه که حضرت سعد بن ابی وقاص سریان رهندان پی جهاد و سبیتان و برابرین تقسیم نکن غنیمتان تو که دیگه هم یک تهمتی هست یادی مولانا چیه سومی تهمتی چیه سومی گیم هسته اطراتا چه زینا ظهوری کو دیگه سومی تهمتی جنن دی باز رسان روا تر را حضرت سعد زورا دیما مردمانی مسیطان رو تجمع مسیطانی نه هم چکو اگر میں مسئولین اموری آیا مهمی حبرانا مسیطان بیان کنے بعد رسان حضرت عثمان رابطا کوفه مسیطان ترینان کو حضرت سعد شمگونے یا مسیطی رابطا محلی بنام قومی نوازوان بنام بنو عباس اعلان شکوک مردان اے سعد شمع امیر ہیں شمع استاندار ہیں اشیا ای بی چیزی مانے مارا بگوشی ما بعد رسین چه حضرت عثمان نمگا هر کجا رفتن تمام مردمان دف و زیب کشته تگه یعنی به خاطر دروغ بودن یه برا شما ایش کتگه یعنی دروغ نشان هیچ شکایتی مارن همه بنو عباس مسجد یادن بزن یک منافقی استادی چمشان آمده وشتی شما را ما به الله نام گندو ده راست بگشی سعد بن ابی وقاص ایوی مانه یک خبیسی پاده کنیتتی ابو سعده ابو سعده واعین چی وشی منافقانه منافق همیشه تیه زبانه گوشتی ما را چیزی گوشگی نه بل شما ما را سوگن دیگی نه چه دروگا چطو مزینه کن شما چون که ما را سوگن داتا ما مجبوری نو حبر کنی سعده سی ایبمان جهاده کاروانا برا جهاد را نده غنیمتی یه شر تقسیم نکا دیگه یک حبری ها همیشه اندرون عدالت نکنه که ولی دیگه چیزی سومی که هم گوشا گورا حضرت سعد سبحان الله حضرت سعد بس اپا چطوری انسانی همارو چی که پیغمبر تیر دستا داتا یا که بجان ارمیا سادو فدا کابی و امی بری پتو مات محمد پتو مات صلی اللہ علیہ وسلم پتو ندر قربان باتا بجن کافرانا اللہ بندہ دعا کیا پائے گا رسول خدا اے اللہ اسی تیرانہ زائمہ کے ہر تیر کے ساتھ جاؤ یہ تیرہ میں ہدف میں رسم. پیغمبر دعا کے مرائی برائے تیر اندازیہ و ہدف گیریہ و اے اللہ شکی دعایا مستجاب کا ساد ہر دعائے کا دعائے رد مکہ قبول کا ساد ہر کسی دعا بکتے ہیں. جب میری جنین آئیے اذیت کو ساک دعائی کو خدا تر کور کا کور ہوں بل ادا بچائی انصاف سبحان اللہ. پیغمبر یارانی خوش انصافی ہے یہ ظالمی کذابی ابو سعدہ یا دروگ بندی کہ مسیح دیتا سی تحمت جا چو تو با عدالت با انصاف بزرگواری رفتار کا وشی مردہ یہ مردہ سی تحمت منا جتا من سی دعا کنو پشی ہا انسان تباہی ہما جہائیں کہ چون خدا خواهد کسی رسوا کند میلش اندر تانه پاکان برد. علماء تهمت جنگ سم ورگو خودکشی کنگه. مولانا دیدگاه پادی که بیان کو گشتی مردا عالمانی خون سمیه عالم خون مچوشیه تو عالم غیبتا عالم بدگویه مکنی عالم ربانیه بخصوص علماء کشم دین پاسداری و غلامی خدمت گزاری انجام دیں. کسی کہ خدا یا رسوا کنگی گئے گرہ آئیہ پاکانی مقابلے دور دیں. حضرت سعد سی دعا کن اے اللہ یہ مردہ من سی تحمد جتا اللہم انکان عبدک حضا کاظبا اے اللہ گتی یہ بندہ دروغ بندگی یہ بندہ ابو سعدہ کوفے علیہ من دروغی بستا سی دروغا مهم سي دعا كنو يا الله أتل عمره وأتل فقره وعرزه بالفتن وقت روب على جوهر كمتي شمار رسكي ها كم ممكن دير بي ولا جوا سوا كما شمار نندي ها بازار مداري چارگا كنندي لير چارگا انگه سير نهي بچه خلاص کن دين مرتا وشا وره انگه دیگه ایک صحنہ یہ اجرا کرنا سیر نہیں چیز آتا. او ملا آگا عبد الرحمن بری گرا نیم ساعت کے گیشے میں گزی اسے کشتی مارا مولوی وقت رعایت نہ کر چیکن آخر بے وقت گوہر قیمتی نہ رسی شمارا یہ بار کسی عشق تگان چمی زبان نشک تگان ہم نشک تگان کی چی ہوئی مرا اے اللہ شی من سی بدنامی داتا سی تحمد جتا من سی دعا کرو اگر شی یہ بندہ اے اللہ تی اگر دروغ بستا علیہ من با پشت من اشی عمر دراج کا عمری دراج کا سبحان اللہ سترین دعائی نوشی خدایا کشی کوری کا اشی عمری دراجی نہیں بدے ابو سعدہ بل چونی دراجی عمر یہ دراج عمر سے بے تنگ دستی و فقر و ناداری و بزدگی کو گزی بدبختی ہمیشہ تو کہنا عمر طولانی بھی تو نگن پو ورگا مرسی مال پنڈک بھی دروازہ بے دروازے و ارزو ادو و سومی ارزو علی الفتن فتنیان شی سرا بیار فتنیان دیمائشی عرضہ بدار یہی کہ دستش آخر عمرہ چارہ پیر مردی کون پہ یہ چپیریا یہ چمانی یہ بروانانی گوشتی چل گوتا ادا چمانی چیر کبتا ادا چم چیرا چیر تر تک زہر نبا انچو پیرے دعا قبول ہوتا نا عمر انچو دراج بو کہ یہ بروانی ادا کبتا ہر دو دوی چمانی سرا ادا انارکان سرا کبتا چم چیرے گا وقتی لوٹی بچاری چو چشکن چاری فرچست کن تا کسی بگن دی او تری لوگانی دا پا گدائی کن بگن دی دومی دعا ہم قبول بتا سومی دعا قبولی کہ فتنان سر عرضہ بھی ہر نیمہ کے رو دختران جنہ کامر انگولک کم پوشتا آئی ہٹ بھی آگے نا ہٹ تو کنے پیرو شورت نبی جنہ گردی کن چیزا رسوائی والا ترین چی حضرت سعدہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے دعایا رسوا کو ابو سعدہ دروغ بندہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ رنگا اللہ تعالی مار شمارا رنگین بکا مرحمانی اسوه حسنه روگه توفیق بده. خیر زمستان تو وقت باز است. من در آخر سخنان وقتی این موضوع من بیان کنم انشاءالله هجرت موضوع پیغمبر علیه السلام گفت یار غاره را و سفر ماه آخر هجرت شروع بود و ربیع الاول اوائل منتهی بود مدینه رسک مدینه منوره. عرض به خدمت شما من آخری سخنان ایو بزرگوار حضرت مولانا دامنیا مولانا عبدالسمد یکی از علمای بزرگوار ایران شهر که بعد از رحلت غمبار مولانا قمر الدین رحمت الله علیه عالم فرزانه و نامور خطیب کم نظیر ایران شهر یکی از امیدهای مردم ایران شهر همی واجهین در میان تعداد دیگری از علما. الحمدلله مولانا دیدگاه ولی نزانو هنوائی سکونت گشت ایران شهر یا دمینه مولی انظر محمد صاحبه مدت ها موت بیماری و آواج هم مریض احوال هم دیگری زیارت ندیده و ملاقات نکته ولی مولانا کریم زایی ها دیگه علما ها مخصوصا ایواجه مدرسه حقانیه مشهور در کمربندی ایران شهر فعال ترین و پر جمعیت ترین پر طلاب ترین مدرسه ایران شهر. من ایواجه مقدم گرامی دارم و خیر مقدم عرض کنم و حدود دو سه ماه پیش بنابرای ضرورت تا به حال برای ایواجه مدرسه وقتی داده یک نبود به یک جمعواری و شاید هم مردم ایران شهر با اوتی دیانتا ایمانداریا وقت و این خدماتش انجام داده و انجام ده انگا. ولی منظورش این که شما هم در این خیر که هرچند خیر و برکات صرف مال و کمک برای این شهر و اطراف و شهر دیگه جهانی تا دور دراز جمعیانی شما چند دیان به نوبتا از زاهدان مدارس بگیره از سنان خاش مدارس بگیره سرباز و ایران شهر و دیگه جهانی دیگه مدارسه شما خیر شما صحیحی در این خیر و برکات مردم چابهار و مردم عزیز چابهار. و بازم من اراده کتا که شما هم در این خیرا این مدرسه باز یک تجدید بنایی داری مولانا دو سه ماه پیش تشریفی ها من قیدن نوبت گزاری هستی احتمالا تصمیم گیری و مروچگی جمعه برای واجه مدرسه جمعوری ها مسجد جامع چابهار تعیین کنک بودتا من چکا واجهات اشاره کو من گوش که طبق معمول ادا ما بر اساس همه وقتی که دیگه بودتا کسی میه هم صاحب مدرسه چنده بی تو مسلمانانی به حساب راه دیا تا غیر زحمت به تشریف میار پیغامی که ولی واجه گوشته که من مردمان لطون دیداری بگند هرچند مختصر در مسجد و مطالبی هم بیان کنم. ما خوشحال بودیم که ما بیان کنو که توش نگین ترین و کسی که بیان که من وقت وقت دیما نکنم که شما عذیت بی وقت بازگره گرید. من راضیم که دیگه واجه ها هنو واس یاد بگرم. من مدرس و عائز ببن سخنور ببن مند ببن من شاگردام علما ولی گاه گاهی ضرورت بی که یه پیمه وقت گیریه چه من طرف انجام بگیری مروچی هم دیر بود من عذر خواهی کنم شما و تأکید کنم انشاءالله در موقع جمعوری بعد از اذان اولا قبل از اذان و خطبه بعد از سنتان که شما وانی طبق معمول عزیزان جمعوری کنو که معمولان شما خدمت حاضر و هنچکه شما همیشه سرخرو و سربلند از این امتحان بیرونی حتی که کمک به مساجد مدارس الحمدلله ما مروش سربلندی که این مسجد نه دولت ها کمک کتا نه دیگه ملت های بیرون از چابهار مگر شاید تا زاهدان تا اداگاهی کمک هایی حتی این شمعی بودی افتخاری الحمدلله این مسجد و انشاءالله این مسجد دو برابر این تشکیلات دیما ادامه پیدا کن توسعه پیدا کن با همت شما غیوری مسلمانا دعا کنی الله تعالی کارتا ما را کامیاب کن تمام مدارس مساجد الله تعالی سربلند و با افتخار مسلمین مفتخر بفرمانی کمک های شایسته التگاه به موقع انشاءالله ارائه دی درود شریفانی. اللهم صل علی محمد النبی الرحمت و سید الامت و علی آله و صحابه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.